أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد تجيث الله ذا فلندريمت ينبتن بر الله سبحانه وتعالى زوتن تون فلندرويم بريتي فالي ذا أذزم كركويم ndërsa selamet dhe salavatet përshëndetit më të plota mbi pejgamberin e fundit Muhammed Mustafan alayhi salatu wassalam, mbi shokët e tij besnik, mbi familjen e tij të ndershme dhe në çdo musliman i cili ndjek rrugën e tij me të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar xhamatli, do të vazhdojmë në vargun që ne kemi filluar në këtë muaj të Ramazanit. Fillimisht të lutemi Allahun që Allahu t'i ban qabul veprat tona, na mundson Allahu xhelal xhelaluhu me mbush këtë muaj të begat me vepra të mira dhe të arrina natën e Kadrit. Pa humbur ndonjë kohë me parahyrje, ne do të vazhdojmë me shembullin e radhës. Kur'ani i nderuar xhamatli ka mbi 40 shembull, andaj ndoshta edhe nuk do të jetë mundur që ti përfshina krejt shembujt në këtë Ramazan, por se do të mundohemi ndoshta ndonjë shembull me e bashkangjit me një tjetër, kështu që të kenë një sure të përgjithshme për shembujt kur'anor. Në ligjëratën e djeshme të fundit folëm për shembullin e sadakas, nxjerrjes së pasurisë në rrugt Allahu te bareke ve teala. Dhe thamë se Allahu Gjellala këta e ka ilustruar në përmjet mbjelljes së tokës me farën. E merë farën e gjunë tokë. Pini farës dalin 7 kalli. Çdo kalli ka 100 fara, 700. Pra 1 me 700. Pasaj thëtë Allahu Gjellala e ashtojna, kujt dojna, sa dojna. Mirë po, qfar përmeni Allahu të barë kjo vëtala, tha se kjo ka kushte. E prej kushteve është që tjetë e pasër nga dy gjëra, nga përmendja dhe mundimi. Mos me mënu fëkaran, edhe mos me ja përmend. Dhe kjo përmend me ka shumë prej formave, na i përmendën vetëm disa prej tyre. Pastaj Allahu Gjellë Gjellalu e vjen një shembull tjetër të ati i cili jep e hup. Kujti ngjan ky? Domthon, tani ai që ka fiton një me 700 e më shumë, me kushte. Mirë, ai i cili si plotson kushtet, po e ka gjujt farën, e ka gjujt tokë, kujti ngjason? Allahu e sjell një shembull. Kush e përcjell me Musab, le të përcjell ajetin 264 të surës El-Baqara. Thetë Allahu te bareke ve teala: Ja ayyuhal ladhina amanu la tubtilu sadaqatikum. O ju të cilët keni besuar, pra thirrja është për muslimant. Në mos ta shkojë me një tani neve doni njëri që e njohna apo supozojmë se hipokrit, apo sonjër i mirë, apo menojna se s'punon për Allah, jo. Ja ayyuhal ladhina amanu, ju që keni besuar. Dhe unë edhe ti, punë që ka i bajna, du të mirujt ato. Apo, andaj përshimë ka nën djetarët, qumë shtin e morna prej lopës në zet, po nuk mund është me rujt në zet, e runë të ftoft. Se e runë të ftoft, për me met kualiteti, apo? Nëse do të dikush, po, a i në zet ka nejt, atje në bark, po atje ka nejt në zet, po tani duhet ftoft për me e rujt kualitetin. Allahu Gjellë ka pruhe shumë prej argumenteve në këtë dunja. Thotë Allahu te bareke ve teala: O ju të cilët keni besuar, mos i çoni huç sadakat e juve. Dikush jep sadaka, po i shkon huç. Si i shkon huç, do ta shohna me lein Allahu te bareke ve teala. Si bil menni wal adha. Mos i bani sadakat e juve, domthonë mos i zhvlersoni ato, mos ja humbni vlerën me të përmendme dhe me mundim. Pra kthehemi te ajo çka emri Allahu xhel xhelalu si kusht. Çfarë thotë? Mirë, po kjo më interesant tash. Kelledhi jun fiku malehu ri e nës. Si a i cili a jep malin e vet. Sadaka, mirë po, qëfar ka thonë? Ri e nës. Dhe këtu e gjenë në Kur'an, kështë lezën Kur'an, ka një zgjatje. Ri e nës. Si kur a i cili i jep parët dhe i thirë njerëzi me thonë, këshyrë në shkabona. Thetë Allahu, musubani si këj. Pse? Thetë Allahu të barë kjo e tëra. Wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Sepse çyki as se beson Allahun as pej ditën e fundit. Ka do njerëz i japin parë, por se jep për Allah ata. Për çka jep? Ri'a an-nas. Do njerëz më dhan o xhimert, o fisnik, o ti i cili ke dhan eksumera. Thot Allahu te bareke ve teala. Fa mathaluhu e shembull praktik për jetës juve, si çiki njëri kusho, si njani i cili ke mathali safwanin alayhi turab. Si shembulli i një gurit shkambit të madh, të fort, Safuan, alejhi të rap, mbi ta ka pluhën. Dhe, Thëtë Allahu Gjellë Gjellaluhu, fa asabahu wabil. E vjen një dit një shi i madhë. Wabil o shivi kër vjen me vonë me të madhe. Jo pika pika, po kër vjen dhe vonë me të madhe. Vjen një shi vërshime madhe, fa tarakehu salde. Dhe elen, ha, e qef, elen pa as një sen. Dhe mon sald është a i mërmeri. Kënë ba sa i limushta? Sa të dushqin ta dhe, sa të dushqin ta pluar, një shi, apo një qeshëm, e merë. E pasron dhe elen, që shakot, dhe Allahu të pare kjo e tala, la e këdiru në ala shej imi ma kësebu. Këta njerës, zdo të kenë mundësi me e këthi frytin e vetë. Zdo të kenë mundësi, atë shka e kanë mjellë, me e këthi prapë, zotin arruj. Dhe të shohëmi shka është këllaj e këdiru. Ska në mundësi me e morë fitimi, me e këthi atë të rektin që e ka va nuk i këthejet me fitim. Wallahu, la e hdil qawme lë kafirin. E Allahu, kjo përfundim o shumë i qëdiqëm. E Allahu nuk i ullëzon njerëzit pa besimtar. Allahu nuk i ullëzon adhësët, nuk dojnë më ullëzohet. Adhësët e refuzojnë besimin dhe imanin Allahun të bareke vë tjala. Kjo shemull që e ka sinë Allahu Gjellë Gjellalu për ata i cili i jep esmer. Allahu Gjellu Ala është ma i moshirëshmë se njërit mi andal të marmën, këthimin. E ki ka bo dishka keq, e ka i një virus që s'ka dash me largu, e ka bo dishka probleme vetë vetën e ti që s'u ka këthije, që ka këthi puna. Allahu Gjellu Gjellalu mi a këthi njërit s'hup kur gjo. Apo, andaj na shpesh kemi dhanë, shembollejmë prindin me evladin. Shembull Allahu të shmë i lartë. Në njerë prindi supë kur gjo mi dhanë pare evladin. Pse s'ja jep? Lipe ti. Kusha prind e di. E ata shka janë tri, kur të banë prind të ta shohim se do njerë ti tu kajtë fëmija si jep. Me të pa i tjetri, apo me të pa njonin këshi, do të pse pefe maltreton? Apo, i po ti thujë, rirahatis, unë e di shka baj. E zoti me ropë të vetë ka raporte ndryshme të cilat i ka shpjeguar Allahu te bareke ve teala. Kjo është shembulli që e kam përmendur dietarët në këtë kontekst. Domthon, e përgjithshme e kësaj cila është, një njeri jep parë. E ka shtin tokë farë. Edhe prat mi u kthie. Po nuk ju kthehet. Thot Allahu xhelala, si një shkamb i madh, si me mjell në shkamb. A mundesh me mjell në shkamb? Keni pa njëri dikush thot, për shembull, njerëzit thonë e kam çekaç, apo 4 orë tokë, ari, e kështu më radhë, kam arë që to, kam baqë që to. A kini pa dikush të thonë, i mjella une, kaq, kaq, kaq, grua, po dishka qoftë, në shkamë. Jo, dikush të thonë, së mund është me mjella, të pse, sepse ajo nuk është material dhe krijimi i Zotit në zënë, ti këthen frytë për jasajna. E kështu Allahu e shembullojnë njerin i cili nuk e beson Allahun dhe nuk e beson ahiretin, ndërsa jep pare. E ne e përmendëm ligjëratën e kaluar se dhënja e parës nuk ka sadaka. Janë dy gjërat ndryshme. Ka sadaka, një dinar. Dhe ka nimi dinar, so sadaka. O shumanizm, o ndim, o përkraje, e ki dost, e kështu më ratë, ki qef me ta shvitem një gazet, filani, shtatore, e kështu më ratë për gjërat sët, i ka mërmen djetarët në këtë kontekst. Shka përfitojnë anë api këti shemullë? Qa du të me nëzirë në primësime dhe sët i ka vendosë Allahu të bare kjo e tëra prej këti shembulli. E parët në ruër që më të li, qëfar kanë thënë djetarët? Kanë thënë dalimi mes të parit edhe dytit, ku i pari një kokër e ka, a me e ka vënu në tokë pjellore. E toka atje edhe shkambi këtu, ku atë njëri? Zemra. Njani e ka një dinarë, ama tokën e ka shumë bjellore. Allah i dhe ti me 700. Edhe ndoshta edhe me ma shumë ta shtojnë. Apo, njani ka milionat, zëngini matë, ama ka shkam, s'ka tokë, s'diku me mbjell. A mund mërë dikush? Njani me dhe, s'krason këtë të di, në aspektin e kapitalit. Po, ama këto do të shterëm, sepse toka pjellore o shumë rëndësi. E djetarë kanë danë, i pari e ka një kokër, ky tjetëri mundet me pas shumë kokëra. Për parë. Ama zemra, nëse nuk ka pjellore, ajo nuk bjen kur gjo. Andaj sa e rëndësishme të drurë që më li pratu t'i kthejmë këti qeshtës e zemrës, sa është më rëndësina njëherë me këshirë, para se me dhanë, tokën. O është më rëndësi me ndrejsh zemrë me Zotin Gjellegjë. Allahut nuk i duhet parët. Nuk i duhet sadakaja. Nuk i duhet kurbani. Andaj Allahut Gjellegjë ka përmej në Kur'an, lejjena e Allahe. Allahut nuk i mërim për kurbanit juve, as gjaki, as mishi, as kur gjo. Ju e mërni ata. E qka i mërin Zotit? Zemra jote. Allahu Gjellar i ju thot me laqeve, shirën e zemrët që të robit. Nuk ju thot shirën e kurbanin, se me laqeja, me laqeja nuk që ditët me njerin në trup. Asi sen, mi aqiti një baktit më dhe me laqeja me thonë, shka thua pe, api do, dhe shka mduon më këta mua? Apo, nëse me laqes nuk i duhet, shka i duhet Zotit? Po na jena të lidhë për dele, për pare, për tokë. Pse? Se jena insan, jena piktim, piksaj materje. E Allahu Gjellar kur shikon të robit? A kini pa juve kur që vend diçka interesant? Shimo, si do mos, moshe e vjetër me moshen e re. Përshem ka mund si njani moshes re, mund odo një plakit ose bavet, thon, hes shirës këtë loj. A e këshirë një herë, dhe kështu, me mesaje. Sa të marrë dhe interesant. A i pa ma kitë, përshem, thot, këshirë sa e mire, këtë diçka, thot, sa të mëndarë interesant, se si kemi na kontaktet e njëta, e krasot i ka gjëra që ti s'dini interesant, apo? Nuk dini interesant. E Allahu Gjele Gjelaluhu na e bje një shemull që ne ta kuptojmë se qka këshyrë Zotit e na. Ti sa dush ti 1 milion mi dhonë si ven, a ti pëse nuk i ven interesant? E para se nuk ka nevoj, e dyta ajti ka dhonë me qka mi arë interesant me pare të veta. Andaj Allahu te bare kevëtale ka qivë këtë shemull. Dalimi mes ati i cili fiton dhe ati i cili sfiton është toka pjellore, jo parja. Toka pjellore, një dinar, mirë po toka dalonë. Simi dytë ka ndonë djetarën, para se me dhonë sadaka, e sadaka ja shumë e madhe, shumë e dobishme, para se me e këshirë sasijen, i thënë djetarët, el kem, sa, sasin, para se me e këshirë sa kimi dhonë, para kësajna, njëherë këshire a o sadakaja. Qëra dhonë a o sadakaja? Këshira jetë e dhonë për Allah, edhe jetë e dhonë për me fitu në khiret, ajo. Don njerëzit kanë thotë dhash, kada. Ti mundesh me dhon, mundesh me ndrejç. Apo kjo a e merr cilësinë e sadakas ajo? Është mesela tjetër. Për shembull, ta bëjmë një shembull tjetër që ta kuptojnë. Sa njerëz për shembull sot, sa firma sot në botë prodhojnë telefona, plot firma. Cilën ti e lip? Apo vetura, apo shtëpia? Cilën e lip ti? Ti thua kada. Unë e kam një vi standardesh, kriteri, 1, 2, 3, 4, 5. Pra ata shka e qunë nga sot edhe pse kjo, do mënë, kushtimisht thonë, mal kinez. Ka mejtë, sepse ka qenë krahas malit më të shmushëm, ka qenë mal kinez. Shka i bje mal kinez? Pra, pi për jash, kejta, telefon, performancët, kejti ka. Mirë po, nuk ka garancë. E para se ti me dhanë një pare, para se me një mundi kanë, na nuk kena të folë ala për kanë du të me një mu. Njëra në të folë për këtë që ka një mon. Mesele tjetër roketat kanë du të me një mu. Allah e ka kalzu në surën Taube, kush do me interesue, dhe da qere surën e nanë, në Kur'an, dhe të lezoje kujti të akon zëqatit dhe sadakaja. Edhe pse sadakaja është me e përgjismi se sa zëqatit. Pra, të ndërruar gjëmërti, para se me nëzirë ti një dinar, këshyre njëherë. Si ta shëndroj këta në sadaka? Jo vetë me një mu. E si shëndrojnë sadaka? Këtë Allahu Gjellë Gjellalu, fi se bilillah, në rrugë të Allahut. Para asaj shka tha, a i cili e beson ajetin kursi, e beson akireti, e beson rinjallë. Pra një grumbull të kriterëve, pasaj kjo pare, pasaj Allahut nuk i të banë peshë sa i ke dhonë. Ka thonë sallallahu aleyhi sallem, një dirhem, ja ka kalu nimi dirhemve. Një dirhem. Se këtë dirhemi ka kriterët e imanit, këto nimi si kanë kriterët e imanit. Cili fiton? I fitona i cili i ka dhonë me kriterë. Shembull tjetër, që ta kuptojnë ama qalë. Shembull të jonë. Por shembull, me thirti një dost ndrek, ndark, ama e ki mik për shpirti, për zemre. Unë e donë ata. Edhe thirë njani, hitë se do ata. Mirë po qashtu të djetë puna, apo në për puna e kështu më ra, ti së në banë ata. Dhe kjo normal e dhe zë, nuk ka, shumë për njëzë me mendojnë se, kur së në banë, në njeri, kjo ka dhe në defekt të ajo se të ki. Munët më s'pukon hiq. Për nga meri sëllëm, jo keti ka dash njësoj. Ama në trajtimi ka trajtu njësoj, selamin njësoj, nasihatin njësoj. A për zemre, a këtu, ka dal. A zgratë e veta si ka dash keti njësoj. Se, o shështje dashurije, kjo nuk ka të baje. Një kushtë të përshimu, filanin së ne baje, dhe me ka i keq, kushtë të atyje. Lukë thijot, nuk ka standart për i mirë i keq për tjerë. Jo, kjo normale, për nësa mërë njërë dhe pranë islamin, kishtë e vajtë disa krimi më herë, tha, tamam, hinë islam, unë, zotit një moftë, po në mushë më sëndilë për para se, s'kam që fëmë taku me tyje. E tani, Njani të thirë e ki loqë të zemrës, shpirt, mik, familjar, dost. Mirë po anë fukara. Edhe njani e ki e shef, a mos të banë lukëthi. Apo, po du është mi umaru atina. Cila për didarkave ty të knaqë? Ha, cila për didarkave? Vallaj, kafshorët e ati shka ti e do, janë matë kanëshme, një minutë që ka përcen me ata se këti thuj shala mososët. O, e të këshyre mishin o burë, këshyre... E, pse? E Allah u ropë të kështu i këshyre. I thuj, që e o zotë? O, s'po du. Sa është me në cime dashtë? Që ka ta për nga mirale i salatë e samë? O, zotë, ma mundësot ta du fukarajën. Jo, ha, mere. E vikurit u mlipti muë. Jo, ma mundësot, o, zotë, ta hubbel me sakin. Po du, ta du miskinin. Unë e kur ta shumë miskinin, më thonë, o, shqyqyr zotit e tja jap tash ni. Në ndim. Andaj shiko se sa qartë ka shembulli Zoti on te bareke u etala. Domthon, mesazhi i cili ja vëzë. Sasia pas cilësisë. Sasia sadakas pas imanit. Sa parë jep pas imanit. Një herë ti rregulloje imanin, rregulloje besimin, shumë punë lehtë sa ki më dhon. Funi vuni son jep më shumë se sa ki. A ju shto? Ti munësht, të mundon, njani e kini ba, në kena përmeni këtë qemull, do këtë zbavitës, por është realitet. Sa njëri thotë, për qemull të i thu, jep sa da ka, vla, pa shka të jep, vla, 50 dinar ku i ti një mojnë. Kam qef, 500 mi të jep. Mi po që ki një milion, nuk i jep aset o 500 mi. E Allahu gjellë gjellë, nuk shtu neve la thirë. Sa i kini gjep? 100. Nxerë dhe dinar. 1 milionar, në gjerë 100 dinar. Se stërvit e vetëm, se vallaj miliarder mu bati. A dini pse? Sepse të shikimi miliarderit 500.000 janë si kur për ti edhe dinar. Dhe të borë, janë punu këtë pare. Ti thua, qërë unë e tanë ditën 100 dinar i këmë zirë. Po, edhe a i thotë, tanë ditën 500.000 euro. Dhe mund, nisoj t'i nglonë. Andaj, nësoj u me dhanë. Te Allahu është cilësia. A i do me thanë, robi jem, po do me dhanë. Robi jem, po do me dhanë. Andaj, cilësia para sa ki me dhanë dhe sa ki me nxerë prej pasurijës. Kjo është mësimi se kanë nxerë djetarët në këtë kontekst. Mësimi tjetër, fërë kanë nxerë djetarët, kjo ndërës në veti, po për e përmenmi si pjesë e dërësit kësajla. Kanë thënë djetarët, a jeti nisë për musliman, përfundon me munafikë, ndërmjetësot me munafika, përfundon me qafira. Që në Kurani le zënë me vëmendje. O ju të cedit keni besu, kush janë këto? Musliman. Oj të sëtë keni besu, vile thiri ma e lartë se musliman, me iman. Pastaj, ri e në nës është hipokriti. Edhe e kam shelë këta jetë, la jetë ilë kaumë lë kafirin, se u zënë Allah i kafirin. Qëfar mësimi kanë zirë për djetarë për kësaj? Kanë thonë djetarë të se, puna mundët mu prish. Andë Allah u i thiri musliman, tha, oj u musliman, nëse ju i bani, 1, 2, 3, 4, që atë të përmena, ju i prish një punë të juve. Ani pësini musliman, ose ka mundësi e upë këtë imanin. E kjo, qëfar e kanë qujtë djetarë? E kanë qujtë, ha, se imani shtohë dhe paksohët. Shtohë dhe, kjo është mendimi e lisonetit, shtohë dhe paksohët. Dërisa disa djetarë, kër i kanë pitë me mënyrë qëdiqme, që është be shtohë dhe paksohët, po, vallaj, ka dhënë shtohë dhe paksohët, dërisa sjetë kur gjabit tina. Esha një njëri devotshëm, nëse nuk esha hiqë. Eshe një njëri në gjami, mësa një eshe në dysko. Eshe një njëri besejsh dhe Allahit, mësa një besejsh dhe vorrit. Thua, keve ti qaj? Po, po, valla. Unë e qaj, pse? Endron, e du të me lutë Allah, Allah me ta majt imanin. Andaj, thot i bënkaj ime gjëzije, aji cili ma qilin dhe tokët, aji ma imanët. Aji cili ma qilin, aji ma imanin. Për ndryshe, robi s'ka takat me majt imanin. Edhe njëherë. Robi s'ka takat me majt imanin. Pse s'ka takat? A e kujtohet kur tham imani vjen hedije? Hedije. Kjo hedije ka ardhur pi qiellës. Është qiellore. Ti i beson Zotin në qiell. Andaj na kur folën për shirkun çfarë tham? Zoti jon nuk i ngjason këtë nëse ka besohet në tokë. Ai është i pashembull. S'ka dikan ngjajshëm. Apo e tani, kjo çat ka ardhur pi qiellit. Me çka ruhet? Vetëm me diçka që ka qiellore. E ti se kije. Apo për shembull ti më dapo dikush në çfarë do kof? Një artikull, bidë një venit tjetër, i cili punon vetë me një aparat caktum, ta jep dhurat edhe me një aparat caktum, edhe ta jep hedije. Thotë, shyre, kur do që ti se run me këtë aparat, prishet ajo. E në thotë, bjema mua, mërë aparatin, falë të koftë. Abo, jo, galar. Allahu thot ki imanë pi mua. Unë e ruja ta. Ti hitë se ke pas. E tani si e run. Qa tha bëjnë nësa? Ihfadhillah, jahfadhke. Ruje Zotin, ta runë Zotin imanin. Qa këtu, qa të tërë matematikë këtu? Këtu është vetë të me rujti Zotin, e Allahu me të rujti e. Andoj sa njërë thot, po, di, nëmonë, e keni ba disa, kështu e japin atë fotografin se, po, a dit që Zotin kam e muzu muhe. A dit kjo, pi, në kalu bela a dit kjo. Jo, jo, nuk a dit kur gja. Dhe nuk i dijet kur gja dërsa ti merë frim. Nuk i dijet kur gja dërsa ti merë frim. Andoj ka thonë djetarë, a jeti njës me ata shaka një manë. Ndërmjetësohet me ata shka janë hipokrita, përfundon me emrin e kafirave, çka argumenton se muslimani zbahet rahat këtë dunjë derisa takojë Zotin e vet. Andaj ndalën ditë Imam Muhammedin dhe i than: "O Imam, këto shprova, këto vërshime, këto shtrëngata, këto, kur nalëm ne? Na si musliman, kur na nal, dikush thot, kur s'kan më na shaha neve? Kur neve si musliman kam na nal rahat?" Shikoj fal xhevabi, para 1000 vjetëve. Para 1000 vjetëve. Tha, njani thot, ka dalë prejt ku ta bojnë atë qëta, s'ka kur gjonsht, banë shka dush. Na qëtu, ketë në gjami shka jena, ketë qëtu shkupje, ketë shtetet musliman shka janë, heqë mësme që kokën prej sejzës, zënë tronë ma beti. Qëka tha Imam Muhammedi, kur ta shtim kamën e parë në gjendet. Ato ketë ka të menu se dishka, do të mendojë këndu, ta kur ta shtim kamën e parë në gjendet, a, ta harë ma qëto piti ju si bani. E lusë Allahun, je kandidu për musliman. Musulmë sani, e shka u mënë tash, o këtu po të shaj ka me vla. O këtu po, ti tu mu në mu po i bardh, ato të thojnë, a që përlejtën edhe ti, ja. A dhe ti të mënë, e kështu, dush me vasabër. Se, kështu, ti tu mu në u të la, thoj njerëzit, ja, gabim e ki ujin. Ti e shonë njonin katran i zia, dë banë ti me isharet. Ebu Gjehli katran i zi, ka thonë Muhammedi s.a.s. A unë jam ma i kajri ta ki, ka vegjë ato shok dhe vetë. E ki bada kur banë ma vetë, kalzove, kalzove, a jam unë e maj mirë se ki. E bugje e li kam ledhë njërës të vetë, ha? I ka nënë, kush jam a i kajrit, a unë jam a i biri i Abdullaj. E da ato normal, te e ki pashëm të tu, kush të aprishin? U mos e banë mërë këtë pitje hik, bile u shkape krason vetën ti me atë. Ato normal, shka i thanë? Normal se ti, ja bo. Ma di i thanë, ti do është më konë për nga mërë, Allah e regjistrojnë Kur'an. Ha? Leula unzile hadha al-Qur'anu ala rajulin min al-qaryatayn adhim. Pse ki Kur'an nuk i ka zbrit Ebu Gjelit, po i ka zbrit Muhammedit s.a.s. Kështu janë do njerëzit? Kështu janë do njerëzit? Po të hune du të më kanë që këtë pozicion. Në qatë pozicion më në shë më kanë. Veç du është Zotit, mi thamë. O Zot, apo mban që ati? Apo? Andaj sa është me nësit një në rogjë më të li. Ta kuptojmë se rëzëshkëmëria në këtë dunja shumë e lartë. Mos u dërzo, mos u shlo, mos tuj une po falë në moshtë, shë me bo, kada kada. Janë falë para tije me qindra mija njerëz, me penga marë, kështu mëra. Dhe në fund, Ibrahimi të ndërruar që më ti, Ibrahimi që na i kena dy penga marë, matë mdojt dunja që egzistojnë, Muhammedi sasemi pari dhe Ibrahimi a.s. i dyti. A e dini para se me dek, shë e i kalip Zotit? A e dini para se me dek, shë e i kalip Zotit? Lezën e surën dhe Bakara. Ha? Ka thënë, o, Zot, banëm musliman. Që ka që? Sulejmani, a e dini Sulejmani? Sulejmani që e ka pas, dunjaja. Në fund, para se me dek, a di që e ka thënë Zotit? O, Zot i madhë. Unë e këti shiova. Qetasën kam e shiu kërkush përveç muhe. Se qëtu i ka thonë Zotit? O Zot, bema një pushtet përveç mu mës ta ketë kërkush i Arab. Dhe ja ka thonë Zotit, na, mere. Në fund, mas i ka provu krejt. Ka thonë, o Zot, s'po du kur gjo. Qa po do? Ka thonë, shtinëm të e grupe e musliman nga gjenë, në gjenet. Dikush kujton se mu konë muslimana, po na ketë me muslimanja na, gajtu, shkaj të të shuhe. A di që dhe më thonë musliman, në vijime për nga mberin, në vijime për nga mberin sallallahu alaihi wasallam. Kjo nuk ka mesela e gara, e lusme Allahu që Allahu t'i forcon zemrat tona. Andaj, kjo mesela shumë e madhe. Shiko këtë për nga mberin, o Zot, banë musliman. Apo, e Allahu Gjellë Gjellalu në mësojnë këtë ajet se çështja e imanit dhe nifakut dhe të dalurit nga feja është çështje që njeriu është i destinuar mi kalu këto. Këto. Apo, e lutë Allahu shumë që Zoti më ta rujt imanin. Kjo është përmbajtja që kanë dhënë dietarët në këtë kontekst. Para se me kalu të shembulli i shkambit, shka kanë këta, ka në djetarët, qka përna thotë Zotin këta jetë? Konkreti shka po lipë, se këshiko se janë njësa jeti. Ojë të setë këni besu, muslimani dhe me thonë, tu përgjigja o Zot, a mund është mu përgjigjë, kur se mërda shka po do me thonë? Me thirti i baba me thonë, hes këtu se ka me ta du me thonë di shka. Ti me thonë, u kry, e kry, shka u kry, ka dalë, ngoje shka po të thotë. Apo, kini pa disa? që janë për shembull, që ka thënë Allahu sallallahu alajhi wasallam, kur ta bën njëri juve një punë, le ta porsose. Ne ta bën vi. Jo, çe e bona. Kalla, çka bën? S'e bën kurrë. Ka mundsi më mirë mos më pasbo, sikur kjo ajet ka ardhur për disa njerëz donjëherë më mirë as mos më dhanë një dinar, sesa me çku hoç. E çfarë thotë Allahu në këtë ajet? Këtë ajet e kanë thënë dietarët ajeti i përngjasimit. Allah i vëllot, o i që e një musliman, a ju takon juve me dhanë sadaka si njani shka sjep, shka së beson. Ha? Allah i vëllot, shire, ku t'jip një sadaka, mos ju shkuje me një se kur s'ka dhanë, kada, t'ju ka zëjdo. Ka do japin pare, për mi pa njerëzit, ha? Tash, kena hinë rëzik shmëri. Një njeri, a te bani pun pa iman, a mu një lasdrosh të ati se ki iman, që njani pa iman i ka dhanë 1 milion euro. Le të shërbeje për të mirën e njërzimit, apo për spitale, për kujdi shka unë, apo edhe ti si musliman të subozojna, ka mbo që japin ka 1 milion, se nuk e din që s'ka, po ka mbo që japin ka 1 milion euro. Qiki me që da, ku dalon? Allah u gjitha thot, nëse nuk i hek pikat e përbashkëta me munafikin, 0-0. Si ti apo andë shpesherë përshimu neve. Ta zojmë kështu, ne e përmenu. Këni bëti sa njerës përshimu, ju mbahën tjere dhe me, edhe të nanë feja a pastërtia. Kada. Edhe të nanë feja me dhonë. Nuk ka qështu, nuk thuhë qështu. Du thuhët veç me feje pranohët. Ka dalim. Me thonë përshimu, e këni bëti sa thot, po edhe në islam be e kena këta. Dhe me, në sutut njëse edhe në islam be kena. Dhe me, islami gjithmona dhe me, a i kiti këto as i kije? Jo, ndryshet dhe të Allahu Gjellala. Ju bani i banët pun të mira si ata, qka s'kan iman, si ja u pranoj. Vesh me iman. Pse? Po ti nuk nisë është me bani pun, pos për Allahu Gjellala. A kuptove këtë mesaj? A dojë dhëtë, po i njajtët në dhanme, disa njerës është ka s'kan iman, pse ti kimi thonë ati edhe une, ma i matë se ti, pse? A dojë shiko, i thonë djetarët, të shëbbu, për gjësim. Ka thonë për nga mberi sallallahu aleyhi sallem, men të shëbbe hebi kaumin, fa hua min hum, kushin gja një popë dhe e nga pitinë. Njani si dahat imitimit. Apo, kini pa do kushkojnë në përëndime pasaj kur vinë, në këshirin neve këtu, kushini për ju. Ka dalë, Allah, se ti a shkojnë, mi morë dhe pare, a undrove kejta, a dhe që kumpa unë atje, që ke vabë, Allah, që ke bëhe? A ke ba njerit formu me iman, me islam, me... Po, kjo është fatkeci. Ata po e pranun islamin shumë për tëne. E ki joni shkon atje dhe masani thot, a, shakun pa one. Ata po e pranun islamin, dhe po lezojnë për pranun islamin. Dhe për thonë, shqyqiro zot që në abone musliman. Me qindra minja për pranun islamin, a po? Edhe të këshirë ti e thot, subhanallah, ki fukaraja pikure ka pas këtë islam, së sun ka kalzue. Se e ka pas që në fejo rahmeti, në fejo bereqeti. E tonë fatkeci, zotin a drejtot këtve. E ti shikot, na e përmenu një shemë, sahabët kanë pabe, këtë civilizimit i kanë pabe, kur që janë vashtruhe? Ka thonë, nuk e ndroj atë që kanë akadhanë Allahum me këtë dunjojnë me madhonë. Këtë me madhonë dunjojnë, unë s'ta japë një grinë si ma, një hitë, nuk e ndroj. Pse? Se me pasë raportin me Zotin, Allahu Gjellegjellu gjenemlijës funit që ka delë për gjenemit, ja japë dhe dunjoja. A e ki gala? I funit mu kanë gjenemli, Zotin arrujt i shala, kur s'ta vanë gjenemli? A ti për një mejgje rokësh, na për një mejgje, shloma ka rikën, shloma këta, shloma ata. Në gjenet ka bollëk. A disa ka bollëk, ka thamë për nga mele e selam, keq ka një gjenem, e kanë ka një vend gjenet, e hupin. Kur t'ishti Allah këtë muslimat, jetë ven. Ven i madha, po? Jetë ven. Thotë për nga mele e selam, Allahu i kryon dhe njerëzi me mush gjenetin. A mundi me paramenu? Allah i krijon do njerëz sot, mushne. I krijon do hiç ankon ato. As i ka vruqë dunjë, veç me mujë xhenetin. Apo, krijon shërtor, do bën një hizmet ju që ti në muslimane. Bën një hizmet. Ka vënë Allahu djel mosha, gra, kështu më radh, apo? Kë çka argumenton? Se xheneti i madh. Mir po fitohet vetëm me iman. Pa iman s'fitohet. Mund të dikush me domun mundum na manipuluam, manovruam me trutet ton, nuk ka çashtu kështu më radh, çështu edhe sipas Kur'anit do çështu. E lusë Allahun që Allahut në banë djekës të Kur'an dhe Muhammedi sallallahu aleyhi vësallem. Andaj, është shumë rëndësi që njeri ju kur të banë një vepër, mos të banë nga këndi se kejt për bajnë. Po du të me basa a musliman, se i ka besu Allahu. Andë dhe pengamberi s.a.s. Njani për mos të bëhat i ma, mos bëhat i ma. Tha në sahabë, shka i ma? Kur të bëhat njerëzit mirë edhe ki ban mirë, kur të bëhat keq edhe i ban keq. Sot unë jam me njerëzit, së një aprishi. I një bëhat disa njerëzit, prindi, mi thonë ban kajrë, a i ban kajrë. Mi thonë qupan dhe një shara, dhe dhune babës kur që aprishi. E jo, për e mësëm tha, jo, aprisha tash. Të parën mire pate. Ama ditë një, dostit. Nëse dostit thot, thirë për iman, thirë për islam, thirë për me besu Allahun, me ju binë Kur'anit, në ngoje. Me thonë, apo më gëmë pak muhe, edhe ti e disë kjo, sështë e imanit. Ti vla, vla, të kam po, së me vështë. Se ajo shka në ka po, vla, Allah, se në gjetë në nudhe. Edhe, isha shumë njerëzë për që më thotë, po ki vla be musliman? Jo, vla musliman, muhe me thirë ka shërri. Andaj, ka në djetarët, nuk duhet besimtari munis të punë të veta, nga përngjasimi, por nga besimin Allahun te bareke ve teala. Tjetra, çfarë kanë thënë dietarët? Shikoj sa e lehtë veç dy viruse i ka përmend Allahu që e prisin sadakan. Ama ta selon sadakan. Selon sigur virusi apo? Sa i vogla, ti thu, sa i vogla e thbas ka tha filanin. Po thon. O ne ajo shifet me mikroskop shifet. E thon. Allahu veç dy viruse ka përmend sadakas. Mirë po këtë dy viruse janë moja. Cëllat janë ato? I përmenjë gjëratë në kaluar. El mennu el edhe. E përmenja dhe lëndimi. Qa është e përmenja dhe lëndimi? No, i përmenjë në duham. Kur s'ke thonë faliminerit, kur s'ma ke dit. E kështë të mëra. Por si mujtë diqujmë ndryshe, kanë thonë jetar, ma ajir e sheria. Allah i ka kriteret të pranuarit. Ka kriter. Apo ka parim. Kur dalin para Allahu gjellë gjellalu, ketë njës ka munu me hi dërnet. Apo, vallaj që ati me nëzirë, që ati jashtë me nëzirë, një organizatë, apo një tavolinë. Kush a konë gjami, ka 500.000 euro. Hoxha, hajde mëhonë se e zgatë shumë. Po para më në kur të nadale gjenneti për para. Cili njeri nuk merë hëgjumë me shkuve. Adha i thotë, nalë, kada, kada, kada. Nalë, vëkifohëm, nalëni. Shiko, surë e ka arë, vëkifohëm, nalëni. Qka? Inë në hu me solonë, në kena mi morë pëjtje njerë. Pritë, kanon dhe dalë, këto pyte janë kriterët e Zotit. E para imani. Apo, mësanena, kriterët e punës. Njënë i thotë, unë e kumë dhanë? E ti që i kumë dhanë? A dhe ka dalë, a e ke plëcu kriterin? Cilë e kriteri? A konë paket sadakaja me do një virus a jo? E, piksoj, thash, leve sadakon, ka dhe shumë gjëra tjera. Sa na puni punojna? Sa puni punojna? A ma tonë ka kriterë. Ka mundë si së pronohet a jo? Për nga mire sam ka dhe njeri falet, falet. Nuk ja pranë Allah i pos një dhejtën. Na dhejtë thot, je konë të tezga të menua tje. A i shita, ti kilëm, duke t'ja dhash di. Apo? Sa njëri kështu? Po dhe vallaj, shkas për më kujtohet dhe gjënë namaz. Po dhe, sa është një special për namaz. Se t'ja menon që shejtani ma shumë e ka gajtë e patlizjani tanë sësa namazita? O ti kujtohet me kejt, ti kujtohet. Shka ka dhe njëherë të këthenë para 20 vjetëve, do t'atë kujtohet me filoni, ja? A ke basnejt me ta. Edhe mësani kur dëshmi namazit, vesh të kujtohë që i dhave selam ma. Për mësëm tha, ka mundësi dikush hitë si pranohet. Falet. Argument, erë një njerë në gjami. Allahu Akbar, unisim në falë. Për mësëm ishte ullur. A i dha selam. Për mësëm tha, këtha u falu. Tha u falu, jesu Allah. Ja tha su falu. A ju këti prap. Prap të rëtëndarë. Në katër të rëtëndarë, tha, këtha u falu. Para më në vëdhezën, nabu paskon në kohër për nga melës e sëllë. Do njerëzit që ka thonë për mësëm, si gjeli. Apo, keni pa gjelit që e godet tokën tik tik. Disa njështu, u falem da. Më nësa ta këta u falem. A i më fund tha, ja Rasulallah, zdi ndryshe. I shumë si sincer tha. Tha nuk di ndryshe, allimni, mësojo. Atër tha, më nësa, jem zërë, ka dale. Këtë mështë të këbir, ka dale, Allahu Akbar. Pasaj, në i dur të ka dale. Rri që të sojo. Apo, thuj elhamin, le zësure. Kur të bish ruku, ka dale. Apo, pasaj, këthau, pasaj ripat. Apo, a i dinis pirukujes, pirukujes. Thot Aisha, do njëheru këthej ke përmësan pirukujes. A i dinis a ka nejt pirukujes para se mëra se ishte? Kini pa do së mbojnë sopër, hajde mo imam. Se së shumë, a i dinis a ka nejt përmësan mas rukujes? Thot Aisha, sa me ledzu surën Bekara komplet. Pirukuje u ka qu, edhe, apo, semi Allahu li men hamide, komplet sa ledzu surën Bekara ka prit. Vallahi njani qëtu, thot, qitë në këti mam, se këte, ku ka pësuki? A munësh me paramenu pse Allah i t'ka prun ti këtë shekull, e s'ka qka cu t'atë shekull? Sebep se ti s'munësh me duru namazin e pengamberi sallallahu alaihi wasallam. A ju falë ke gatë? Qash gatë se thot Abdullah ibn Abbasin i ditë shkova e zuna, tu falë. Thash hajt falë na me ta. Ha se besos, ha se besos, nuk e soske. Tha vallaj, mësë me pasar mare pi pengamberi sallallahu alaihi wasallam kisha dalë. A ki parasysh, pengamberi sallallahu alaihi wasallam. Andaj, emsoj, tha, ka dalë, që të sojo. E... Kitë që të nëshë, ka i thojnë? Kriterë. Njënë thotë, u falem ishë, Allah Zotë i kabul. Do njani tha, s'ka qara për në e bo kabul. Hasha vë kebla. A e njofin këta njerë Zotin e vetë? O ti, baba jetë ti qëtë pishpijës e thotë, hajde, hajde, a ka qara për himë nëjna? Apo, 50 vjetë i ki, baba 60-90 vjetë, thotë, hajde, hinë mush. Apo, valla, i shkëm dikun tjetër, pse? Se, varpi edukatës e ta ka thonë. E çish i ka mundsi njëri më thon, ma pranon ai, ma pranon pa qartë. Nuk kena të folna këtu prallla. Njerëzit ka thonë, pranon, pranon, s'ka qartë pa pranuar. Andaj, kam thënë dietar, jo vetëm me punu. Shart. Na shka thonë shartet e imanit. Pse shartet e imanit? Sepse Allahu xhelel xhelalu don më pranue e pastër. Tha Allahu te bareke ve teala, "Yawma la yughni malun." A di çka zban? As malli, as evladi, zban, zban dobi kur gjon. Ja zatë gjalëntan at dit, a mund të bëjmë një muaj atë atë unë kam gjalën time. E zatë ona sjelltas, grujën, vladin, shokin, po a mund të bëjmë një muaj diçka? S'ka mundsi. Jo veç kas, kanë më shku njerëz pejgamber, o Ibrahim, o Ibrahim. Nzorja na. Lutë Zotin. Thotë unë kam punën time. Derisa shkon te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Këtë çetë në shkallë thoin. Kritere, kritere. Andaj të ndëruar xhamati, para se me pununa duhet me siguru kriterin. A jena në vi kriterin ajo? A një ki pa për shemë, tani. Pra për këtejmi të shemë, shkaj e përmërme në fillim. E kini pa firma kër e nxerë një prodhim. Edhe një firmë tjetër, e nxerë një tjetër. Njëjtën prodhim. Njëjtën, njëjtën. Ku, cila ngritit më nalt? Njona thot, kada, kada. Po, po, të dhijat janë shpore e ta, po hes ka dhe pak, hes. Ki prishet, të eshtin rrim. Ki tjetëri mas dhijave prishet. Ki tjetëri thot, mas dy piteve shkon. I jemi 10 vjetë garancion. Ti thot, po shparet be dhe ki. Po shparet dhe po pricit një njërë. Kështu janë zemrat, kështu janë imani, kështu janë islami. Po dhe po zemrë, zemrë ama po pricit shpejta jo. Apo një haram që ishme ullë besit. Apo, a bash 5 vakt janë, do, e ki bërë, a bash 5 vakta? Bash 5 vakt. 5 herë ka të i zotit, ka 5 minuta, gati do këtë. A ditë 50.000 vjetë së në qelgojën. Andaj, të ndërruaj gjëmë atli, para se të punojmë, ta dim që po punojmë. A e banë Allahu kabullë si ta. Allahu gjelluala në disa jetë tjera, ma vonë, qëfar thotë, Walata jemme mu t'khabi, themin hu, të më fikune, walas të më bja akhidi. Që thotë Allahu gjelluala, një faqë që më në tonë, lezënë e surën e lëbëkara, lezënë e surë e madhe e Zotë i Gjellë Gjellë. Thotë Allahu të barë kjo da, kur t'jep një sadaka, a jetë tjetër. Lata jemme mu t'khabi, A pja qëmbe që të papuqe që të kundra se ashtu se jam t'i bajt. A sa da ka të do këtë kjo? Qëka të do? U e lesë të mbi akhidi, ti me t'i dhanë dikush që shtu të kursi me. E që ka mund t'i njani që ta do mja dhanë Zotit? Se sa da ka e në kur t'i jepë shpukarasi, Zotit t'i adhanë. A mund që para menu, t'i a jepë dikujna? Mere be, mere. Shpras ba që këtë kjo ferse, ashtu e pata me gjujt. A do thot, u e lesë të mbi akhidi, ti vetë se merë. E që a jepë Zotit? A doj, qka duhet? Me zgjetë ma të mirën. Në po kur ti e do dikan, a jam lënthu bëma veçan një ide, gjejnë çati dikon. Ata ka thonë, unë shkoj vetë blej. Sa më shumë që e do çat njëri, sa më shumë që ti e lip kalla. Se jo, sa e mirë kjo. Apo e ndoshta një dikan e vënë telefon. A ka vetë çka cilëtet po? Pse çka duhet? Nduhet diçka mua. E para më kur ti jap hedije Zotit, për çfarë? Me të pranuar Allah, me të bëu kabull. E ti kur ti jap fukaras, i të dhanon Zotit. Allah thotë, "Walastum bi akhiri për veti se mirni, a Zoti ja jepni." Si ka mundësi kështu? Sikur që ju tha Arabve. Arab thoshin Zoti ka qika. Hasha vë kella. I madhë është Zoti. Ka qika. Allah u tha. Para se me ja u shpjegu që Zoti në sens nuk është qështu, hajtë dhe pak ma qka e kuptoni ju, se Zoti ndryshe s'kuptoni. Ha, shumë interesant se ju qikat për vete si doni. E Zotit ja ipni. Arab të kam posti tradit. Jo kejtë. Kër ju linë të qik, o e azap i madhë. Azap i madhë. Sepse Arab e kishin tabiat të frym. Apo? A dhe ti e gjenë përgjimë të to ka shumë luftra. Emrat shpatës, emrat luanit. Apo? Hamza. Apo? Ali. Që ka që farë emri ka? Ali. Harith. Kitë të ima shkenë, no, kitë, no, të lartë. Se Arabi kërë ka nënë, përshimë, ka pas Arab, e ka lënë e imri gjelizat kelb, qenë. Pse këtë anë qenë? Po, në t'i hajë njerëzit këtë. Shtu të bjetë e kam pas, apo? Ka pas Arab e ka lënë e imri gjelizat gomarë. Ka thonë pse duhet me majtë ki muë. Majtë, të majtë mirë. Kjo ka qenë traditë e tërë, traditë e konë. A me ka arri një rritë i vevënsam, i ka thonë, vevënsam të sheki imrin, ka thonë Iran. Ka thonë ndroje, banet letë. Ka thonë jo baba se ndroje shama kalon baba. Maje. Ka arri një nip ma vonë të binu konë, a konë alim o konë nipi atina. Ka thonë, sadaka Resulullah, dëvërtetën e ka thonë vevënsam, s'na u hek kjo Iran. Edhe mund ka rokjo. Pse? Ka thonë, babgjish jam se pa ndru emrin. Vevënsam ka thonë ndroje, pse të kalon baba Iran, banu i letë. Njoni thotë, jo, une, a ki pada? Ta di njerë dhe të avon. E jo, Allahu donë që njëri ju të pastrohë. E donë të mirën. E donë të pastrë. Pak le tjetë. Për nga mësëm ka thonë, Allahu është i mirë. Nuk ke pranon post të mirën. Shiko ti namaz. A më në shkurë të ishë namaz, më përblejët me njëherë? Kata, kata. Mësë i gjunup, lajë. Te ishë atë e kitë pastra? Jo, lajë. A ki mor avdes? Jo, mar avdes. Njëni thotë, a u kri ka? Kata, kata. Këta u ka kibla. Apo, sa kimi falë, qiko, kitë të janë kriterët, nuk mund është me i që shdush. Sa e mirë dhe pasër është këfej Allahu të barë kjo vëtjale. Po njëse sa pak i bani izmet. Andaj, kur ne t'japim, ha, ta dim se do t'vim në atë e cila është në ditën e logaris mizani i cili e matë kriterin. Ti e qetë aty, e qetë punën, mizani thotë, si plëson kriterët të zëtë. Nuk i plëson kriterët. Se nuk i plëson kriterët? Salloj, e ka bënu, e ka bënu, e këni po mizanin, këni po mizan, ka mizan për zarzavate, ka mizan për hekra, ka mizan për ari. A ndodhë njerë ti altanin tanë, me shku që ati tu blejnë një kile partizanë, me thamë, matë pa vede që ta? Jo, jo, e mshtelë, mshtelë, adje me 4-500 mshtelësja, edhe adje para ati artarit, ati cili punon me ari, thu, ka dalë, a dikush këtu, ha, meri. Mati mirë, mati edhe njerë, mati edhe njerë. Ma gjek i bëllë, 4-5-er, pëse? Po altanave kjo. E Allah dhëtë, unë e ju njerë që ku më dëru juve. E ku më ba një mizan, pol, vi, gjithë shka e u matë. Këtu shumë pun paska. Pun paska, se prafëson kriterë. E këni ba altan gjitha, dhëtë, kadal, kadal. Që tu kanën, që tu gjimë sa kanën hekër, heke. Që ishbe hekër? Tlime janë veç. Tlime në gjime. Hakikati nuk e ka altan. E Allah u gjelua në mësoj, ojtë se të këni besuar. Sikur që për njëtë një që të punë, shka na i përmenëm tash, këtë për dinë e së të, apo? Pse kur po vjen punët e imani, hajri shala, banat ka bu, jes banat. Se ti njani tjetër në nuk i pranën e disa gjëra, e ku mo zotit e bare kjo e tërë. Andaj, gjdo vej për të ndëruar zimat li, i nështrohet qfar? I nështrohet kritereve shëriatike, ditën e logarisë, ditën para zotit e bare kjo e tërë. Kjo është mësime që e kanë dirë djet Cile është mëzim, tjetër, kanë thamë, riajetu el asë. Kushe ka prish këtë që këtë punë? Njani ka dhamë pare, së da ka. Allah e thotë, si shkamp me pluhën një shi e mund. Pyjtja parashtrojnë, ulematë e kam parashtru, shka e ka prish këtë që këtë mua betë? Pare ka dhamë, ka mjel, ka një mu, shka e ka prish? Cila, kanë thamë djetarë. Ajo me të cilën shembulli shkambi, ajo është të njeri e prishta. Cila është shkambi, kujti në gjason këtu? Zemrës. Qka duhet muslimani mas shumë të me kujtësu kujdes? Zemrës. Nëse zemrën e kinë regull, me pak punë fiton. Ama nëse zemrën nuk e kinë regull, kur gjonë të bandu pikë? Zemrës e kinë regull. E djetarë kanë tonë, keq kitë të lovish ka ja ka bo ke, që se, shiko, Allahu gjitha thot, laja këtë dirun, ala shejin, se në kanë me hinë gjennet, a kanë me munu me hinë gjennet. Se kanë me thonë, zotë, o zotë, a e disa parë ti kanë dhënë dhënjo, pse unë e mësë me hinë gjennet? A dhe thotë, kada, kada, ti zemre ke posë prishtë, si ki po për mu e këto, kjo a gjennet jam. A dhe thotë, i përnë ka i me gjëzio kështë cita, nuk hinë gjennet posë me disa kushte, e para, ha, e para, me posë qelësin. Qelësi është imani. Imani o qelësi. A mund është me gjithë qelës me qelë? Jo, janë do vijat. Apo, një vijë me mungu, së qelët. Cilat janë vijat? veprat, namazi, agjerimi, zekati, haxhi, bilan haram, këto janë dhomë. Thotë Ibn Qayyim, ama prapsu në qelë pa edhe një shartë. Cila është ajo? Me dhonë izën Zoti Gjenetit. Apo? Tash Zoti neve, për para muslimant i kanë besu, apo? Sot për shemë, Allahu neve ne ka lecue. Këni pa për shemë ndë njëherë, tash, ta shembullojmë me shembull tjetër që ta kuptojnë. Këni pa është të veturat e reja që janë me dugme, dhe shumë gjëra janë bo me dugme, apo? Unë pinë kërë, e hapë dhejën atë, me një qëtypme. Apo, pi jashtë e ka kërën. E kështë më rafë, shtash përmënon dhe kërën vetë me hecë, apo? Kush mundët njani e ka dugmen, ama s'ja qelë? Cëli mundët me ja blokue? Ai sistemi që e ka bo. Thot, shpunoj ka, thera Gjermanin. Se me dirë Gjermanin, sistemin e diaj. Unë nga tru dishka, thot të. Thot i përnkaj me gjëzije, na po kujzojnë a kështu. Thot i përnkaj, pa dhonë izën Allahus qelët. Ti thu, qeve dhonë ti kam? Apo qelësin e kam? Pa dhonë izën Allahu hinë. Apo, aspe nga mërë cilë Allahu pa izën me hinënët. Bile, me renë, thot ka dhonë. Ma meritori, e kështu me rahë. Hinë i pari kush? Muhammedi sallallahu aleyhi sallam. E lusë me Allahun që Allahut në banë për umetit të atina dhe për njëgjëzme të atina. A me të nëruar që më të li, kët problematik, kush e ka shkaktu? Zemra. Sa du të një kushtu rëndësi zemrës? Vesh një adit për e përmeni, më zgjerona. Ka thonë për nga Meri s.a.s. adit që ka nëzirë, imam muslimi. Inna Allah e la janë dhuru ila suarikum. Vala ila e gjisedikum. Allah nuk ja u këshirë juve si rejtët. Kini po një anit dhe orën pas qireri. Ti du hajdeve ma shpejt, të qeve që dhe një kime që të më ka metë. E do vetën, e dashorot vetën. Apo, shiriteshat, e ki po kur del, veç këshirët. Bile do njëherë, disa njerës, shumë problematike kjo. Nuk rrirë e hatë të dosh mësë mja aprish hekurimin teshës, apo? Këtë ka dalë Allah mësë gutë se më aprish e teshën. Kitë të janë për neve. Ka thome nësëm, Allah i hitë se ja u këshirë siretet juve. Argument, se në ditën e kiametit në rinjallë pa tesha. Pa tesha. Dhe kër ja tha këta Aishës radiallahu anha për nga mberi sëllem, Aisha tha, ja Rasulallah, pa tesha. A mune para mënu për grujën të shqibjet, hajde mashkulli, edhe mashkulli të rrodh, a mune para, ja Rasulallah, pa tesha? Dhe a mune para mënu gjelozin dhe moralin dhe ngritjen e larë që ka pas Aisha radiallahu anha, nana muslimane, dhe ja Rasulallah, pa tesha? Tha po, ja ishe, pa tesha. Ha? Të pabam sunet, gurle. Qysh të ka kriju e herën e parë? Tha ja Rasulallah, a dit, a mune mu pana? A mune pana nuk sash, këtë dynjoja me të pa ti? Tha jo, jashë, nuk mune me të pa. Pse? Jeshtë nuk mune me të pa, pëse sinis të punë. Ka gajle, gajle të madhe ka. A nuk mire dhe me tje. Kini, ta shemullim një tjetër, këta të kuptojnë. Kini pa dikush kur ka gajle, Allah? Valaj, dhët veta cullak, këmi dalë që ati si shë. Gajle të madhe kur ka. Apo? Ti mi apru, e këni po njëri kura shumë i mërzit, e ka një gajlë, kur ka vdekje. Edhe venë në lemërët i kushtot, ej, fitimi i duqanën që i kaqë, dhe e me far fitimi. Apo, sa me e gajlë, sa me e ranë gajla, si banë më përstipi kur gjo. Ti tu, meri veç të pare, pse? E ka godit diqka, apo? E Allah thot, ditën e kiametit, a që madhe o goditja, a që madhe o gajla, halli. I thapë e mësëm, jo, mos u kijat gajlë o jashë, iq kur kush kërkan se këshira ditë. E mirë, këthejmë i pra, pse culak, pse pa tesha, pse zhveshur, sepse Zotës si përnë përshtypje teshat. Teshat në ka bo na, për neve, më zbukuru, apo? Andë shiko, Allahu prapë neve në ka thonë, apo? Mërni ju zinetat, mërni ju zbukurimë në gjami, amon nuk ja këshirë a juve. Qëka këshirë Zotë? Qëka këshirë Zotë? Zotë i këshirë zemrat, ka thonë për nga mësëra. Edhe veprat. Andë e tha për nga mësëra, Aghbarim, Eshaf. Ndodhë më ka një njeri flokët kërkun si ka. Arab, ka pas më të në flokët i ka pas këtë qërë ditë ta. Këtë plungë në konë. Të përmësam, lau aqse me alëllahi le e barra. Mi ba që ki bej zotit, Allah ja plëtson. A di që ka nërë në koment? Ka që si njeri, qatë shumë e do zotit, asë një shenjë se që taj. Ka të përmësam, valaj, që ki me ba bejnë Allahin? O Zot, banë ma që këtë punë, sos ma që këtë punë, në venja sos Zot i Gjeli Gjelalu. E na me katë lëke, e me të parfim, e të ndres, e në filan firme në teshat, sot du është bambe, asë gjali atët, ani, baba, bajtë. Se, se shki pozitaj. Allahu gjellë ala, për nga mësëm ka dhonë, Allahu këti umetit i ka dhonë pozit. Kur ata e lojnë fejnë, Allahu ja merë pozitën. Kur ja merë pozitën? Kur t'i jepën pas bishtave t'lobëve. A ka o dishka ka bacha? Biznisit si ja. Dhe për mësëm, kur t'i lojnë musliman regullat fetare, e t'mirën për bishtat t'lobëve. Apo? Kini pa e disa njerës? Normal, anap ka janë morë me lobë, po edhe sot mirën njerës, po me trekti. E që i duqoni ka dale për cilë biznisit në kështu më ratë. Kur t'i folë që për ve, akull, frigorifer. Se? Edhe pasaj prap ti menon se njerëzit je autoritet tata? Jo. Hasan al-Basri ju tha, o ju musliman, ju të tjerët nga dnjenin bita me imanin Allahun Gjellë Gjellalu. Për ndryshe, për tesha, ku shakon botën e jashtë me desa tesha kanë ato. Nuk mund është ti me vetur mi u majtë tjetërit. Me qka ima është? Me moral, me fe, me zot. Ajë se ka që ta. A nështë e ka Mercedesin pa shofer vëzitaj. A ma imani nuk e ka. A dhe do të qire, ruje që ta shka ngritë është mbi njerëzi. E hupe që ta, shka i thu ma ti? Shka i thu një shkenstari cili ka vazë bulimet gjigante? Shka i thu ti? Me ta arti cili muslimani thisht. Do të shka kipe ti ma shumë se une? Une kam zbulu qëta. Ti shka ki zbulu e? A ta pavala, e ki bada, po taman, jo. I shala kërë më bana si ja. Jo, sahabët nuk ishin kështu. Sahabët është një, ka dhe. Këto zbulime, e ke zbulu një laqë ati, një lule, taman, për qka e ke zbulu e? Për bjerit, apo. E zotin njerit, a e dinja zotin e njeriti? Sahabët e njefnin zotin e njerit. Kusha zotin njerit? Sa muslimat e njofin se zotin e njerit? Me na njërën që ti me thonë, zotin jot, sa emra i ka? A shkon gjevabit dë njëri të pëshëm? Me të vetë dikush, baba jot, sa vetë i ka? A ki bada, thot, po dhe se di, baba pësa i kje? E sa njëri me vetë, zotin jot, sa emra i ka? Qarë shëri jot i ka? Muhammedi së sellem. Qështë ka pas? Pame, si ka pas vepra? Ku ka linë? Plot bi muslimane, fatë kecisht, ha? Belbëzojnë. Andaj, sa është me nënësi? Zemrën. Ruje zemrën, Allah u tirun kejtë. Dhe fundja, nuk të këshirë Allah u gjëra tjera. Ta këshirë vetëm zemrën dhe në përnjët sajna të shpërblenjë zotë i onë të bareke, vëtë e ala. Gjithashtu, ka në njëtarët, me shka e ka shëmbulli Allah u gjëra këtë zemrë? Me shkambë. Zemrë, si shkambë. Ajë cilë e ka zemrën e ngurtë, ha, ajë ban punë. Allah këto puni ka qujtë si plumbun. Që ka qujtë Allah u të bare kjo e tëra? Alehi të rabë. Mbi ta ka, ha, plumbun. Të rabë, dhe. Dhe vë mbi shkam është raporti ma i dopt. Që e mërë për këtë? Sa dush lejet mbi ta dhe jo. Një fëmijë situatë, pastron që tu? Ja, pastron. Allah u thotë, shembulli veprave që s'kan iman, janë sigur shembulli i dhejot. Ato ka mund që ti mund është një kamion me zbraz, mi tam i dhe, mi pun. Ama në shkam, një anë veqen, e pastron. Një uje shlon, e pastron. Apo? E tani, qëpa, ku akon defekti tina? Ki ka bo punt, e ka një ferë, e ka një shëriati. Ska pas asi plasjen në shkam që me hi. A kini pa, e kina pa, e? Nëse jo, kështu praktikisht, po na për televizionet dokumentare. Kini pa dë shkumbi janë qam. Një qam e me dalë në shkam, që ati lullja del. Qfarë do lullje, pse? Se toka, a e kujtovni, shkëtë thash për tokën, Allah ja ka bon një liqë tokës. Kutë bjerë e ujë, të eqet lullën. Liqë, keme ngu sa herë. Shkombi, pak një birë më ju shpu, veç që dhe shef, tak, i ka do lullja. Thëtë Allah ujë, janë disa njerëzi, ska, ka du, sile këne, sile ane, nuk hi ujë. E pa hi ujë, qysh bimbima? Shiko sa shembul qartë për ata i cili zemra e vetë, spranon mu pastruan. Apo? A i kini një do njëherë doktor kërë thojnë s'po ja pranon i laqin trupi. A i kini një? Për i kina një, sa dush? Thot po ja japë në ma, s'ja pranon, s'ja pranon trupi. Ju ka likështu trupi. Qëka i bje kjo? Këtheje të imani. Ty do njëherë i lezon t'i kujta jeti, lezoje Koranën, lezoje Hadithin, thot qëshke? Pse? Sepse nuk jale. Ti ja shpikon t'i kujta, Allah, shio, ka mata haram. E ka po zoti haram. Hoxha, lezoti pak se na i në shikon në misë të nja. Po, bur, haram. E ai haram i tjetër, e ai haram, plët haram, apo? Nuk jale, pse? Shkam. E kjo shumë rrezikshme. Që zemra tona më ngurësue. Dhe ka ndonë djetartë, zemra, qështë është e butë, ngurësohet. Qështë e ngurët, bëhet e butë. Ka mundë si zemra më kone butë, më ngurësue. Edhe ngurëta me u bo e butë. Në tashë nuk kena temën qështë zbutë dhe qështë ngurësohet, por se qëllimi është se, ai njeri cili jep sadaka dhe bën veprat mira, jo në nisin e ti për Zot, nuk shpërblehet Allahu te bareke ve teala. Këtë e kam përmendur dietarët në këtë kontekst. Tjetër, ka shumë, ka thonë dietarët, shiko, la yaqdiruna ala shay'in mimma kasabu. Shumë interesant kjo ajet. Ka thonë, thotë Allahu te bareke ve teala, nuk kanë mundësi me nxjerr fitimin. Keni pa thënë njëherë, njëherë për shembull shkon me marr pagën. Edhe si punon ai, zakonisht na për shembull që jena, sidomos gjenerata e cila nuk e ka sistemin e funit, apo thotë s'po ma jap rrogën diçka, edhe mundohet me mëshum grusht. Nuk shkon me grusht. Duhet atë shifra tamam mi pas. Nështë s'ka kredit, nështë s'ka para ti. Shumë Allahu e ka sjell qartë shembull e një njeri i cili pa iman me punë ka shku te Zoti. Çka thot Allahu jeluara, ai kur dalën ahirat ke njeri E ma men një fitim. Thot kala unë i kam bedo pun, unë i kam do vepra. Thot Allahu gjela, la e këdiruna ala shejin mimma kese bu. Kanë thonë djetartë, Allahu ja që gjenetin, që venijot kë ke pas me hi. A ma sun he. A ka ma ranë se që ka që. A dhe që kë ke pas me shkua. A ma për ketë arsujet ti nuk shkon. Sa është ranë kjo. Andaj thot, njëri prej djetarëve më kajim e gjuzije thot një prej azapëve të ngoja gjehenemlive është se Zoti ja qelë thot a për sheku ke mujtë me shkuar ke e bon azap. Kini pa dhe njërë për shemë sikur si dhe mos sot kone këtyre bitcoinave kujti shka pse be si pa ta shtinje unë atëherë moti e po qështu a mua bejti pse be unë e një ko si pa ta pas qëto pare mi pas investu këtu e ta shikë që pas kash mjë euro apo kini pa dhe njërë i thot një euro e kashti sot pa më kjo po milioner. Thot unë me një vakti pa ta investu që të aksionerë kështu, thot unë i pa ta arru mësani u banë në atot moja, po? E atërë thu, su pa me një eura, po vada me një eura, me një mark. Një po, do e kajnë kone Gjermanit vjetër e komunizm, e thot atërë një bank bajke shumë. E po, në ahirat për një me, një kokër banë shumë me iman. Pse, thot Allah, ju daif, Allah, a i dini ka kartë, fjala, ju daif, është, na e përkëtëna shumëzim. E shtonë Allahum. A e ditë, ka arë fjala, shumëzim gjunë arabe. A e dini ju fjallën zaift, i dopt. E një të shpreje përdoret kur e forcon. Ka në njëtarë, pse Allahu një kokrës ja hek zaift lëkin. Shtonë. Apo? A dhe përshimë vëjë mësëm ka thonë, një kokrë rrushi prej gjenetit, ka mundësi me vite harobi. Apo? E i dini ju masani njerëzit që shtalën. Njerëzit se nështë ta nuk do të kenë hisën nga i rrush dhe nga jo e mirë. Adaj, shfarë dhe Allahu te bareke ve teala, la e këdiru në alashej. Kanë punu se ne morin fitimin. Adaj të ndërruar dhe zërë, o shumë rëndësi, imani, islami, rrujtje zemrës, rrujtje veprave, atë ditë kanë me na udash këto vepra, me një punë, me një busqeshme, për nga me sëmë ka thonë, mi kesh lavitan, në sy, në ftir, sadaka. Se, o duhet të keshë, papara mi keshë. Apo, a më një thotë, se meriton bëki. Aja ka di që ta, për që ta ka thonë? Për shkak se aja ka di që ti më në të ndonë 100 vezveze, apo, qysh mi folë, beho gjoktina, hajtë ka thonë di mu qysh mi folë. Shumë thirë, shka thonë me mësëm, folë edhe kaqë. A i shka i beson për nga mësëm, shumë klete ka këtë punë. A, ti që i kije burime tjera, në pas që është eftirë. Pare më noa ditë, Allah i thotë, që ku ke pas venë, ku me hije. Apo, sa arane ko. Sarani shkon mës me hi hiq. A para mëno që du të me hi në gjenem. Kjo nuk ka shpreje. Nuk ka fjalë që e portretizon azapin e këti njeri. Thëtë Allahu te bareke ve teala, la yaqdiruna ala shay'in mimma kasabu. Ata nuk do të fitojnë as një sen nga jo qka e kanë punuar. E nga qëfar tham, ulemat kanë thonë, njeri e përbash këta e njeri, cile ashtë, qka na bashkon neve edhe kitë njerëzve. Një cilësi bashka e kena. Jam pajtu djetarë se është fitimi. Njëri do me fituar. Si në jo, si në kire. Ketë haraketi jonë, ketë levizja jonë është përshka. Me fituar dhe. Njani ashtë të punu atje, njani atje, njani që është du njani, njani këtu. Me vetë, si të një shka i të po, të fituar dhe, të du me fituar. E Allah u gjithë thotë, atë ditë shumë rana me ta morë fitimin. Me ta morë punëm. Se? Sese nuk e gjeva me kriterët e Zotit të bareke. Wa ta'ala, pas e thotë Allahu të bareke, wa ta'ala, wallahu la yahdi al-qawma al-kafirin. E Allahu nuk ju zonë në punë të khajrit dhe në atë fitim është gjenetit Zotit të barë kjo vëtara, ata të sët janë me cilësine kafirit. Qa ban kafiri? Kafiri thot, me rëndësia me punu. E ma vlati, puna. Ski nevojt, a vlati. Ani, edhe zotit, që problema ja. Apo, si të këtë zotë, tonë. Hasha va kella. Sa këto shubohate dhe këto dyshime dhe këto vezvete, këto shive, sa zemra i ka. Edhe aj pastaj, pastaj, neve dhe të në vjene një shembul, i dy njerëzve në surën Kef, surja 18. Dy njerëzve, Allah njën e ka po fukara o musliman, njën e zengin jo musliman. Edhe aju muslimani ka thonë, më pas kanë, e të pas dashti i Zotis të kishlanë që shto, pa pare, pa kur gja. Apo, a që ka i tha, a i muslimani prap i but. Tha, o, marë më falenderoj e Zotin Gjellë Gjellalu. Falenderoj e Zotin Gjellalu, se Allah u ta kalë, e ta ban shkrum. E një të për ditë vë uqunë sa ba, e ta këshire basën e vetë, e kopësën e vetë, edhe e gjeti shkrum. Ha, ju kallibu ke fej, tha Allah u gja, ja nisi ti i ba, gini ba dur këtë, ha, gini ba dur këtë, ha, gini ba dur këtë, ha, gini ba dur këtë, që ti shumëzojmë vepra tona me iman. Virusi majran që e kapë zemrën, cili arë? Mos imani, kufri, shirku, nifaku. E lusë për Allahun që Allah ti pasën zemrën tona. Këtë janë shumë shurtimisht disa primësime që kanë ditë djetarët. E lusë për Allahun të bare kjo tala. Në këtë muaj të madhë, Allahu gjelua ti pasën zemrën tona. Ti mbush me iman, ti mbush me islam. Në të pasën Allahu të bare kjo tala zemrën tona nga hipokrizia, nga syefatësia. E lusë Allahun te bareke ve teala që Zoti Onjë le Xhelalu të sëmurë të muslimanë Allahu të shëron. E lusë Allahun te bareke ve teala që Zoti Onjë le Xhelalu agjërimin ton Allahu ta ban qabul. E lusë Allahun te bareke ve teala që Zoti Onjë le Xhelalu ku ja kemi qelluar Allahu ta ban na shpërblenë ku kemi gabuar Allahu ta fal. E qulu qouli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin.